bilmez oldunuz. Bahçemizde güller açtı dermez oldunuz. Aman aman dermez oldunuz. Elinde yelpaze, yelpaze, yelpaze, yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir. Elinde yelpaze, yelpaze, yelpaze, yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir. Elinde yelpaze, yelpaze, yelpaze, yelpazelenir. Güzelin yanında, yanında, yanında can tazelenir.